پری جنت کی او سکونا کون پی جنے دا سی ورطا نوی چه اقیمان تا وزاو چو کل جن لا ہمیشہ را پارتا وستا دی بی دی دل دینا او سکون سکونت عارضی تو عارضی خو پی جنے کن دیو سو رضی کن نمانا سو رضی پری جنت کے پادشاہ دی دینا حضرت ایدم علیہ السلام معلوم اکرا چه زمان پارتا دا ہمیشہ را پاتی که دونو بی دلتا نبما اللہ بور دی بل ترستا او بیا خو واضح حدا چل ملائکو پمیس کے اعلان دا سشویو قال ربك اني جاعل في الارض خليفه مكه كان الدام ورتمت تصدا خبره صدا خبره ورتمت تصوا نسيب ذهن کی حمت کی دا مسئلہ و شیطان و توسو ساکی فقلا من حیث شیطما قرائے تاسو دوارا قرائے من حیثو دا حق زینا شیطما چی فخذ استاسو بس ممانعات نشتا چی دا کم زینا هم تاسو قرائے تاسو بانی منع نشتا لیکن ولا تقربا من دیکھے گئے دوارا حاضح شجرتا قرآن دیونی تا قصدن تا قصدن تا چور سروائے ذکر قدلتا آدم علیہ السلام جا دیتا نیزی شیر و تیادو بلکل عصا آدم ربهو و نسیا ولم نجد له عظم آدم علیہ السلام دا کارو کو فحیر شیو تینا قصدن آمدن دا کار ندیکلے بلا ایت کے داتی رازی و دلتا بور سر قید کی دے و لا تقرب آمن دیکی جا دوارا حاضر شجرتا قرآن دیونی تا خو قصدن ای رضان لخبر دا خو بالقصد و الاختیار دیوونه قال بتا سرا دینا کو قران کله خبره دوی ته دې کیږي ما دې ته صد زراي وي چې مونږ دې کیږي چې دې شي خو بیا به وکړي کنه فتكونا شي بتا سدوالا مینا ظالمین ذره رسول کو نه قانون سره تا ظلم دلته په معنا دي چا سره دې ذره رسول سره دین غټ ضرر بیا کم دي چې جنت نه رااله بیا تل ته نظام نه تنظیم کوا په دې اړه وو بس کرے او داسې وکړي فوسوس لهما شیطانو وڅو څو اټول دي ګړو ته شیطان دی څو خجولې دي شیطان چې کله مخکنه مسره داراله شوخرو څنګه دي جنت نه زدا اسمانونو نه دا وڅو مخکې تفصیل دي غنټې شي دي کله خبره درته دا کوم چې کله حضرت آدم علیه السلام ته اوس کوم څه دلته وتا او شیطان ته یو خروج کوي دا دې چوزي د حضرت آدم علیه السلام د حضرت حوا رضی الله تعالی عنها په خوا کې ذکر کیږي نو په دې موقع باندې څه کوي شو دو ورطا دا غوی اخلاف اشوان دو چکم راوی دا غا مضمون کرتنوی او مخی تاسویلی دی مثلی زمسرات بناس دلتے او پا آغا ازباب سرات بل دی اغا پل اظہار دا سر کولشی آغا شید سرو نوری طریقی مشتا اللہ تا دی علم دی چکمی طریقی سر دا وسوسوا چولا خوای جولا فوسوس لهم شیطانو وسوسوا چولا دی دوارو تا شیطان شیطانو تا وسوسوا چولا سل پارا عاقبت وسوس سلیلی دی لهم دیر پارا چکارا کی دی دوارو تا ما اور یا عنہما ما اور یا ما حاغ عورتنا او قدودنا اور یا عنہما چی پتکلی شیدی دی دوارو نا پا لباس دنور سرا دنور پا لباس سرا دنور لباس دی پا بدن بانده ہو او دوری دا وجودونا چلی کنا دا مکمل پتو پا شیطان وسوسوا چولا دا سی کی سبا مخی کی من سوآتهما دا عورتنا دو بی دا وجودنا دو بینا سوآت دیلی کی جی ہر حاغ شیطان چې دا هغه پخاره کې دو او پلي دو د بل سره سړي شرمېږي او حیا کوي نو تاسو معلومه خبره ده کو ته عورت وي چې د دې پلي دو باندې قبول کیږي نو سړي حیا ته شرمېږي کنه شرمېږي نو ځکه ورته عورت وي دي دا عورت لري او څو اتنه وتوي دي ماغور یعنهما پلي باز ضرور دا پټ کړی شي او بل دا غصه ردي وقال شیطان ورته وایي ما نه حکما ربکما نو نو نوی منی کړی تاسو دواړه رب کمار رب تاسو ان حاضی شجرتی دا قرآن تدیونی نا تاسو نوے منکڑی و اللہ تدیر پارے منکڑی وے انتکونا ملکینی چجرت تاسو نشے ملائکی قدامو قلن ملائکا وش قدامو قلن ملائکا وش اور دا ملائکو صفت تاسو تقبل معلوم دی چوب دو مر مر مر کردی حضرت جبریل علیہ السلام سوکا لو مر دی او بھائی دا تو کم زمانی نا دیو سرکم دیلو لگا سو پتے لگی او زیمہ خبر دادا چکوڑل گرے نکی ملائک چرتا خوراک سکاک کل ابراہیم علیہ السلام ہوتا جس خیچی خدا غیر خوڑل اس کلو نخانا نخوراک کئی او نسکاک کئی مانا دغا مرغوب صفتو ندی نکتاسو داو خوڑل ہو یو بستاسو دیل عمر عمر با مدیر دی او بل دی خوراک سکاک دی سیزنو تا بستاس ضرورت نرا دی او دو ملائکو پشان بالو زی غرد دی دینا بل زیتا یو مین کل آسمان نظمو کل رازی کنرا دی کمپیوٹری ممپیٹری والا ٹول اسلو دی یقین کی برا دی اگر افتار نمالی نی نو غرض دا دی کتاسو بد داش ہے بتاون او دی طرف تا حضرت آدم علیہ السلام عاشق صادق نے پالا باندې دا غن زیاد عاشق کو بنشت لینا او دا تا اس کا معلوم ہے چې عاشق د معشوق به جان د کور نزین خفقی دی دیو خبره ولا زین کی دا وا چې دا اپره دا غي محبت او عشق دی واره کله کله چې دا عشق کو سړي باندې خلکو کی بیا سړي نه پوي کی بیا ګوره پوي کی دا او تکونا بلچ شیطا سدوارا بچان من الخالدین دا ہمیشہ پاتی کی دن کی یعنی بچ کی دن کی دا مرگنا کدا موقعنا دا مرگنا با بچ شے مرگ بطل بین ردیو لیکن دا مرگ تشے دی عدم علیہ السلام بخبا کچھ مرگ تشے دی دیت شمڑی ورطنا سے لکر جرگ پشاند رو پر رو پر رو پر رو خلش خم مرگ بھی کئی تھی دا اوپنی دینا بچ شے دا کاری ورد دوک او درے مورت سو وقاسا مہم آو دی دوارو تے چی انی لکم آلمین النازحین زستا سر پار دے چانہ اند خیر پاہانو نے تو خبرم معلوم دا چی قسم ہم دے پوڑان دے اوشد آدم علیہ السلام پوڑان دے اور دا اللہ تعالیٰ پا پور کی جنت کے دا اللہ پا نم مال قسم گئی نو قانون داری چا مومن سڑے کلکا حرامی وا زیادر سر چھلو کیا دا حرامی نو مانا داری چا مومن سے فات دا دی دی آدم علیہ السلام تا دا طول خبر رانی اللہ مقام نبی غرور پدو کی سرا پدا دو کی سرا چزائی ورده او خو او باتی